रसावेशाद दृश्य शब्दानुपेक्षित निर्विकल्प समारुप्या निवात स्थित दीपव तीन प्रकार की समाधि बाहर और भीतर के भेद से बता रहा हूं। भीतर दृश्य हो और उसके साथ संबंध ना, यहां तक बता दिया कि क्या आता है मन में, इससे कोई मतलब नहीं। संघर्ष की स्थिति छोड़ दो, शांति की स्थिति पकड़ो। कामाद्या चित्तगा दृश्या, मन में दया आवे, मन में प्रीति आवे, स्नेह आवे, सुशीलता आवे, करुणा आवे, अथवा काम क्रोध लोभ ही क्यों ना आवे। इसका ये अर्थ नहीं है कि काम बुला के देखो, क्रोध बुला के देखो, लोभ बुला के देखो, ये मतलब नहीं है। कौन सी वृत्ति चित्त में आती है इस पर, वृत्ति के आकार पर ध्यान मत दो, कोई भी आकार आ गए तुम उसके साक्षी हो। तो ये दृश्य का दर्शन हो रहा है और आत्मा साक्षी है, देख रहा है। इसमें दृश्य तो है परंतु उसके साथ संबंध नहीं है। ये दृश्य मैं हूं कि मेरा है, कि सच्चा है कि झूठा है, अरे जो है सो है ना। आकाश में तिनके उड़ रहे हैं, हवा में तिनके उड़ रहे हैं, और गंगा जी की धारा में अच्छी बुरी चीजें बह रही हैं। हम तो तटस्थ हैं, कूटस्थ हैं। दूसरी समाधि शब्दानुबद्ध बताई। शब्दानुबद्ध का अर्थ यह है कि आप दृश्य की ओर बिल्कुल ध्यान ही मत दो, अपनी ओर ध्यान दो कि आत्मा क्या है। तो ये असंग है, सचित आनंद है। सबका अर्थ है जो कभी किसी तरह जिसके अभाव का अनुभव न होता हो, आत्मा जो कर्ता और कर्म दोनों में एक रस सत्ता है, जिसके अभाव का अनुभव ना होता है, और जो ज्ञाता और ज्ञेय में एक रस ज्ञान है, जिसके अभाव का अनुभव ना होता हो। तो मैं जड़ हूं ये अनुभव कभी कोई कर सकता है? देखो ना, दुनिया भर के लिए चुनौती है ये। कोई कहे मैंने अनुभव किया कि मैं जड़ हूं, तो जिसने अनुभव किया वही तो चेतन हुआ। जिसको जड़ता मालूम पड़ी वो चेतन हुआ। तो बोले हमने अनुभव किया कि मेरी मृत्यु हो गई, तो जिसने मृत्यु का अनुभव किया वही तो जिंदा रहा, वही तो अमृत है। जिसने मौत को देखा वो अमृत है, और मौत को नहीं देखा तब तो अमृत है ही है। तो जो जानता है, जाना नहीं जाता, अपने ज्ञान का अभाव जिसने नहीं देखा, अपनी प्रियता का अभाव जिसने नहीं देखा, ऐसा ये स्वयं प्रकाश द्वैत रहित द्वैत पर दृष्टि ही नहीं है, माने दृश्य पर दृष्टि ही नहीं है, केवल शब्द द्वारा अपनी असंगता, स्वयं प्रकाशता, सच्चिदानंदता, अद्वैतता प्रकट करके उसी में मगन हो रहा है, ये सविकल्प समाधि है। अब तीसरी की चर्चा करते हैं, निर्विकल्प समाधि। स्वानुभूति रसाभिषाद दृश्य शब्दान उपेक्षित हो, अनुभूति की रस के रस में मग्न है, अनुभूति के रस में मग्न होना थोड़ी सी साधन की बात इस प्रसंग सुनाता हूं। समाधि में अभ्यास और वैराग्य दोनों की मुख्यता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम पन्निरोधः, तो यही जिस अभ्यास का वर्णन किया इस अभ्यास को दोहराने, अभ्यास माने होता है संस्कृत में, अभ्यास शब्द का अर्थ ही है दोहराना। इस जगह पर बार बार बैठता है तो रोज रोज आसन करना भी एक अभ्यास है, रोज रोज प्राणायाम करना भी एक अभ्यास है, रोज रोज माला फेरना भी एक अभ्यास है, रोज रोज ध्यान करना भी एक अभ्यास है। अभ्यास माने दोहराना। हम जब बचपन में पढ़ते थे ना, तो जिस ग्रंथ को पढ़ते थे उसकी रोज एक बार दोहरौनी करते थे, दोहरौनी उधेरनी, हाँ गांव में बोलते थे उधेरनी, माने कल जो याद करके चित्त में जो चीज बैठाई थी ना उसको आज उभार के फिर देखना, उधर में दोहरौनी। हमको बचपन में जिस महात्मा ने अभ्यास शब्द का अर्थ बताया था, उसने अभ्यास शब्द का अर्थ दोहरौनी ही बताया था, यही शब्द उसके मुंह से निकला था, अभ्यास माने दोहरौनी। जैसे हमको जब लक्काउंडी पढ़नी हुई तो नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ऐसे तो अभ्यास माने दूसरी ओर से अपने मन को लौटाना, अभी तो निवर्त्य आसनम अभ्यास, चारों ओर से अपने मन को लौटाकर एक जगह पर बैठना, उसका नाम अभ्यास। व्याकरण में इस शब्द का प्रयोग बहुत बढ़िया होता है, भवती जो है ना उसमें अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु बहुवा जो होता है, बहुवा भू भू दो बार होता है तो अभ्यास होते हैं, अभ्यास चर्चा भर टप्पा हो जाता है, इसको व्याकरण में अभ्यास। अच्छा, तो आपको अभ्यास और वैराग्य दो चीज समाधि में बता, योग दर्शन में ये बात बताई गई है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पूर्व जन्म की समाधि के अभ्यास के कारण बचपन में स्वभाव से ही समाधि के संस्कार जागृत होते हैं। तो इनमें एक तो देवताओं की चर्चा की, एक जो अधिकारी पुरुष होते हैं ब्रह्मा आदि, उनकी भी चर्चा की। जैसे ये अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, तत्व से तादात्म्यापन्न हो गए हैं। जैसे अग्नि धारणा करने से हम अग्नि ही, कोई जीव ही अग्नि से तादात्म्यापन्न होकर के अग्नि देवता हो गया, अहम वायु हूं। अहम सूर्य बोलते हैं ना वो वामदेव, अहम मनुरभवम सूर्यस्य, मैं ही पहले मनु था और मैं ही पहले सूर्य था। तो ये क्या हुआ? और दूसरे होते हैं ब्रह्मा तक हो जाते हैं, बोला ये ऐसे ऐसे जीव होते हैं जिनको सृष्टि स्थिति संहार करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है और वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाता है ना। तो अहंकार तत्व में लीन होने से ब्रह्मा हो जाता है, रुद्र हो जाते हैं ना, रुद्र हो जाते हैं, अहम में लीन हो जाते हैं। कोई महाराज महत तत्व में लीन होने से हिरण्य गर्भ हो जाता है। तो इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त होती है कि अहंकार में लीन हो जाए, महत तत्व में लीन हो जाए, प्रकृति में लीन हो जाए, इतनी ऊंची ऊंची अवस्था अभ्यास के द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे जो विदेह और प्रकृति लीन होते हैं, इनका नाम क्या है योग शास्त्र में? भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। जो अभ्यास के द्वारा निराकार निर्देह स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और यहां तक कि ब्रह्मा हो जाते हैं। योगवासी साथ में अगर पढ़ा हो तो पढ़ा होगा कि कई बार हमने ब्रह्मा को चींटी होते देखा है और कई बार हमने चींटी को ब्रह्मा होते देखा है, हैं? और कई बार जो यज्ञोपवीतहीन थे उनका नाम ब्राह्मण था और जो यज्ञोपवीती थे उनका नाम शूद्र था। ऐसी ऐसी सृष्टि का भुसुंडोपाख्यान में, योग वासिष्ठ के भुसुंडोपाख्यान में ये प्रसंग आता है। ये सृष्टि जो है वो बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। इसमें दुखी वही होता है जो नए को स्वीकार नहीं करता। ये बुद्धे लोग जो है वो क्यों दुखी होता है? बुद्धे लोगों को यह होता है कि बस हमारी अगली पीढ़ी तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गई, अब अगली पीढ़ी भी जब बुद्धि होगी तब यही सोचेगी कि हमारी अगली पीढ़ी भ्रष्ट हो गई। इस प्रकार दुखी होने की एक परंपरा जो है, दुखी होने की एक परंपरा। अरे नई नई सृष्टि बदलती है, हैं? देखो जब तक काले बाल है ना ज्यादा हो और सफेद कम है तब तक सफेद को निकाल के काले को रख के खुशी हो, और जो सफेद बढ़ जाए बहुत ज्यादा तो कालों को निकाल दो और सफेद को देख के खुशी हो, है ना? ऐसा हमारे गुरु जी महाराज थे, 85 बरस की उनकी उम्र थी, वो मूछ बनाते थे, वो संस्कृत के बड़े भारी विद्वान थे, प्रामाणिक विद्वान थे उन दिनों। आजकल जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है इसका नाम क्विंस कॉलेज था, वो उसमें अध्यापन करते थे। तो अपने हाथ से रोज कैंची से अपनी मूछ काटते थे और कंघी से बिल्कुल एक एक बाल सवार के रखते थे, कहीं कतार में फर्क न पड़े। शीशे में देखते थे, क्या मजा आता उनको बुढ़ापे में अपने सफेद बाल देख के। हाँ, काले बाल में तो तमोगुण का निवास है, सफेद बाल में सत्वगुण रहता है। अच्छा इसको उलट दो, तो काले बाल में तो जवानी रहती है, सफेद बाल में तो बुढ़ापा है ना। दोनों ओर से मजा लेने की आदत अगर नहीं डालोगे तो दुखी हो जाओगे। ये सृष्टि सत्य भी है क्योंकि इंद्रियों से अनुभव में आ रही है, और ये सृष्टि असत्य भी है क्योंकि ब्रह्म की दृष्टि से नहीं दिखती है, ब्रह्म की दृष्टि से नहीं है। तो जब इसको सत्य कहो तो इंद्रिय अनुभव की दृष्टि से सत्य है, और जब इसको असत्य कहो तो ब्रह्मानुभूति की दृष्टि से असत्य है। अरे अनिर्वचनीय है, इसमें क्या सत्य असत्य का आग्रह है? सत्य कहो तो सत्य नहीं, असत्य कहो तो असत्य नहीं। एक बात आपको सुनाया, एक बात ये आप ध्यान में रखो कि जो विदेह हैं माने स्थूल शरीर जिनको प्राप्त नहीं है, ऐसे जो देवता लोग हैं, और जो प्रकृति लीन हैं अर्थात अहंकार तत्व और महत तत्व और प्रकृति से एक भी हो जाते हैं, उनका भी यदि अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई, तत्वान्यता सत्व पुरुषान्यता ख्याति नहीं हुई योग दर्शन के दृष्टि से। जब इदम अहम आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं हुआ तो अविद्या की निवृत्ति न होने के कारण उनका भी पुनर्जन्म होता है, और जब उनका पुनर्जन्म होता है तब क्या होता है कि भव प्रत्यय होता है। भव प्रत्यय होता है का क्या अर्थ है कि पूर्व जन्म में जिस योगाभ्यास के बल से उन्हें देवत्व या ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ था वो योगाभ्यास का संस्कार उनके जीवन में अपने आप ही प्रकट होता है। वो देवता योनि में रहते हुए भी चाहे तो समाधि लगा सकते हैं और जीवन मुक्त की तरह रहें, और ब्रह्मा रुद्र आदि के रूप में रहते हुए भी चाहे तो बिल्कुल मस्तानी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन अविद्या की निवृत्ति न होने के कारण जब उनका पुनर्जन्म होता है, ब्रह्मा का भी होता है, ब्रह्मा चींटी तक हो जाता है, रुद्र का भी होता है, इंद्र का भी होता है, चंद्र का भी होता है, वरुण का भी होता है, तो उनके जीवन में स्वाभाविक ही समाधि के संस्कार देखने में आते हैं। तो ये भव प्रत्यय माने जन्म प्रत्यय है, जन्म से ही ये स्थिति उनकी होती है। कल किसी ने कहा था, हमको याद नहीं है किसने, उसने कहा जरा इसका भी सुना। तो अब ये बात यहां कही क्यों गई ये आप ध्यान में रखो। बोले उन्होंने अभ्यास किया था, समाधि लगा ली थी, पर समाधि की सिद्धि ये हुई कि ब्रह्मा हो गए, इंद्र हो गए, स्थानी हो गए, स्थानी, इसी को योग दर्शन में कहा स्थान्युपनिमंत्रण संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ठ प्रसंगा। आप योगाभ्यास करते हो और इंद्र आके कहे कि चलो हम तुमको स्वर्ग का राजा बनाते हैं, तो न तो स्वर्ग का राजा बनना स्वीकार करना और न तो यही अभिमान करना कि इंद्र आके हमारे सामने हाथ जोड़ रहा था और हमने अस्वीकार कर दिया। इंद्र नहीं हो ये सेठ लोग भी जब हाथ जोड़े आके कि महाराज हम अपना कल कारखाना आपको संभालते हैं, कि ये योग भ्रष्ट करने के लिए आया, हमारा साधन बिगाड़ने के लिए आया। जिस साधन के बल पर और इसकी श्रद्धा हमारी तरफ आई है उस साधन को ही ये मिटाना चाहता है, तो न तो उसका संग करना, आसक्ति भी उससे नहीं करना कि ये देना चाहता है, और अभिमान भी नहीं करना कि इतने बड़े बड़े सेठ साहूकार हमारे भगत हैं, क्योंकि इनकी श्रद्धा तो दो मिनट में ही खत्म। तो इसी तरह यदि देवता भी बुलाए, ब्रह्मा भी आवे कि आओ हम तुमको ब्रह्मलोक में रखते हैं, रुद्र कहें आओ हम कैलाश में ले चलते हैं, इंद्र कहें स्वर्ग में ले चलते हैं, तो न तो उनकी बात मानना, न तो उनसे दोस्ती जोड़ना, और न तो अभिमान करना कि इतने बड़े बड़े देवता। बात क्या है कि उन्होंने अभ्यास तो किया था लेकिन वैराग्य उनको नहीं था, उनका वैराग्यहीन अभ्यास था इसलिए उनको सिद्धि मिल गई, वे इंद्र हो गए, वरुण हो गए, ब्रह्मा हो गए, रुद्र हो गए, कुबेर हो गए, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, प्रकृति के एक अंश में उनका तादाद में हो गया। क्यों हुआ? बोले वैराग्य नहीं था। यदि पर वैराग्य उनको होता तो तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवई त्रिष्णियाम, तब उनको मैं प्रकृति और प्राकृत से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं ये बोध हो जाता, और ये जो गुणों के द्वारा बनाई हुई स्थितियां हैं इनमें तृष्णा न होती। उस वैराग्य की कमी के कारण ही वो योगाभ्यास करके देवता हुए थे, और वैराग्य की कमी के कारण ही वे फिर से मनुष्य देवी में आए हैं, और उनके अंदर वासना के बीज जो हैं वो विद्यमान हैं। इसलिए यदि बचपन में किसी की स्थिति ऐसी दिखे ये तो योगियों की जैसी स्थिति होती है वैसी इसकी है, तो मान नहीं लेना कि वो जिंदगी भर वैसा रहेगा, क्योंकि वो भव प्रत्यय है, वो फिर जैसे अभ्यास उसमें दिख रहा है वैसे फिर उसमें वासनाएं उभर आवेंगी। बहुत लोग जिंदगी भर पुजाते हैं कि जब हम बच्चे थे तब हमको पूर्व जन्म की याद आती थी, जब बच्चे थे तब समाधि लगती थी, अरे आप कहां गई, हैं, तो आप वासनाओं ने दबा दिया वो पूर्व जन्म के स्मरण को भी दबा दिया हैं? तो ये जो भव प्रत्यय है ये शुद्ध समाधि का साधन नहीं है। विघ्न के रूप में इसका उल्लेख करने के लिए कहा गया कि ये भव प्रत्यय भी किसी किसी में पूर्व जन्म की वृत्तियां भी उदय होती हैं और जन्म के साथ ही आती हैं। किनके आती हैं? कब जो पहले देवता होते हैं या पहले ब्रह्मा आदि होते हैं का उनके आते हैं, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना। करना क्या बोले? अभ्यास करना। इसको उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय दो बोलते हैं। तो भव प्रत्यय जो है वो इस जन्म में यदि वैराग्य हो जाए और फिर समाधि का साधन करें तब तो वो पुनर्जन्म का अभ्यास काम देगा, और इस जन्म में यदि वैराग्य न हो और अभ्यास न करें तो बेकार चला जाएगा। इसलिए इस जन्म में अभ्यास करना चाहिए। अब अभ्यास करने के लिए क्या क्या चाहिए उसके लिए इसी प्रसंग में योग दर्शन में बात कही गई कि श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञा पूर्वकः इतरेषाम। एक तो श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आप उपाय करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं तो आपके जीवन में अरे आदमी पर श्रद्धा मत करो पर अपने साधन पर तो श्रद्धा करो। क्यों? बिना श्रद्धा के कोई साधन होगा? तो इस साधन से हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये जो आपके मन में विश्वास है वो श्रद्धा ही तो है ना, कि आप 10 मिनट आंख बंद करके और पीठ रीढ़ सीधी करके बैठेंगे या अमुक नाम लेंगे या निर्वृत्तिक रहेंगे, निर्विषय रहेंगे तो हमको आत्मदेव का साक्षात्कार होगा। अभी तो आप आंख बंद करके बैठते हो भीतर अंधकार है, या अभी तो आप शांत होकर के बैठते हो एक आपके द्वारा किया हुआ निरोध है। इस निरोध के फल स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होगा। ये आपके मन में श्रद्धा नहीं तो और क्या है? क्या आपको आत्मा का साक्षात्कार आप थोड़ी देर बंद करके आंख और अपनी चित्त वृत्ति को ठप करके बैठे तो आपको आत्मा का साक्षात्कार हो गया? क्या गुण वैतृष्ण हो गया? अब सात्विक राजस तामस स्थितियों से आपका कोई संबंध नहीं है? क्या पुरुष ख्याति हो गई? अरे आंख बंद करने से और थोड़ी देर बैठने से नहीं होता भाई, इसका जब अभ्यास होगा दीर्घ काल तक तब ना होगा। तो आपको अपने अभ्यास पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि ये अभ्यास हमें ऊंचाई की ओर उन्नति की ओर ले जाएगा। व्यास भाष्य में इसी सूत्र की व्याख्या में व्यासदेव ने कहा है, व्यास जी महाराज ने कहा है क्या कि श्रद्धा जननीय कल्याणी योगिनम पाती। इसी सूत्र की व्याख्या में व्यास का वचन है श्रद्धा जननी व कल्याणी, श्रद्धा माता के समान कल्याणकारिणी है, योगिनम पाती वही योगी की रक्षा करती है। रोग होने पर भी साधन न छूटे, आलस आने पर भी साधन न छूटे, प्रमाद होने पर भी साधन न छूटे, ये कैसे होगा? तो जब अपने साधन में तुम्हारी श्रद्धा होगी, और जब श्रद्धा से साधन का अनुष्ठान करते हैं तो एक प्रकार की शक्ति आती है जीवन में। जब शक्ति आती है जीवन में तो जो स्मृतियां अंतःकरण में सोई हुई हैं वो सब जाग जाती हैं, और जब स्मृतियां जाग जाती हैं तब एक तो आत्मा अजर अमर है ये बात प्रत्यक्ष होने लगती है, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृतियां भी जागृत हो जाते हैं। और जब स्मृतियां आती हैं तब प्रज्ञा माने विवेक का उदय हो जाता है कि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूं, और जब विवेक का उदय हो जाता है तब परिवर्तनशील तमोगुण की वृत्तियां, जैसे नींद आती है और जाती है, आलस आता है और जाता है, प्रमाद आता है और जाता है, ऐसे राग आदि दोष भी काम आदि दोष भी आते हैं और जाते हैं, और ऐसे ही सुसुप्ति समाधि भी आती जाती हैं, और अपना जो आत्मा है इनसे असंग है, पुरुष की ख्याति हो जाती है, माने पुरुष का जो अच्छा असली स्वरूप है आत्मा का वो जाहिर हो जाता है, और वो जाहिर हुआ तब फिर परम वैराग्य हुआ। परम वैराग्य में समाधि से भी वैराग्य हो जाता है। बोला ये मत योग दर्शन का है। तो क्यों? कि गुण वैतृष्ण्यम, गुण से वितृष्णा होती है। गुण से वितृष्णा होती है का अर्थ क्या हुआ कि सात्विक राजस और तामस तीनों प्रकार की वृत्तियों से वितृष्णा माने वैराग्य हो जाता है। जब ये वैराग्य की पूर्णता होती है तब क्या होता है कि ये जो चित्त वृत्ति है ये आत्म सदृश हो जाती है। आत्म सदृश माने सन्मयी ज्ञानमयी आनंदमयी प्रकाशमयी देश काल वस्तु से अपरिच्छेदमयी ये वृत्ति हो जाती है। और जब सादृश्य होता है तब ये वृत्ति आत्मा में स्थित हो जाती है, क्योंकि विसदृश वस्तु जो है वो विसदृश में स्थित नहीं हो सकती है। तो ये बात, तो अब एक बात तो ये हो गई कि भव प्रत्यय के भरोसे मत रहना। पुनर्जन्म का जो प्रभाव इस जीवन में आया हुआ है उसके भरोसे मत रह जाना, उपाय प्रत्यय का अनुष्ठान करना माने उपाय करना। उपाय शब्द का अर्थ व्याकरण की रीति से क्या होता है, ये बड़ा विचित्र शब्द है व्याकरण में, नारायण उप माने पास हो और आय माने यही आमदनी वाला, उपाय माने जिस चीज का हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उसके बिल्कुल पास जो हो उसका नाम उपाय। उप माने पास और आय माने लाभ। जिस लक्ष्य की प्राप्ति हम करना चाहते हैं उसके जो अव्यवहित पास हो उसका नाम उपाय। वैयाकरणों में जो दार्शनिक शिरोमणि हुए हैं उन्होंने कहा उपादायापि हीयन्ते उपायास्ते प्रकीर्तिताः। वाक्यपदीय में ये श्लोक आया कि जिसको पहले तो कबूल करें, पहले तो स्वीकार करें, और जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाने के बाद छूट जाए उसका नाम उपाय। जैसे गंगा पार करने का उपाय है नाव, जब गंगा पार कर गए तो नाव छूट गए। उपादायापि हीयन्ते उपायास्ते प्रकीर्तिताः। उपाय उसको कहते हैं कि जिनको पहले तो स्वीकार किया जाए और लक्ष्य की प्राप्ति होने पर जो छूट जाए उनका नाम उपाय। आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होने पर भी यदि वृत्ति को पकड़ोगे तो जीव ही बने रहोगे, जो वृत्तिमान है वही तो जीव है। तो अब देखो तो संप्रज्ञात समाधि के जो भेद पहले बताए थे यहां उनको दो भेद में ले लो, दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध। और तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधे। तस्यापि निरोधे संप्रज्ञात समाधि में जो आलंबन है, आलंबन है माने सहारा है। क्या सहारा है, एक जगह स्थूल वस्तु का सहारा है, सालग्राम का सहारा लेके समाधि लगाते हैं, नहीं तो नीलम रख के समाधि लगाते हैं, बाह्य वस्तु को अपने चित्त में नर्मदेश्वर का आकार बना लेते हैं, सालग्राम का आकार बना लेते हैं, अथवा सूक्ष्म वस्तु का आलंबन लेते हैं, अथवा आनंद का आलंबन लेते हैं। आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद की नदी बह रही है, आनंद का समुद्र उमड़ रहा है, आनंद के सूर्य चांद तारे छिटक रहे हैं, आनंद की हवा चल रही है, आनंद का आकाश फैला हुआ है, आनंदमयी दिशाएं हैं, आनंदमय काल है, आनंदमयी वस्तुएं हैं, आनंद का सहारा लेकर समाधि लगती है। फिर अस्मिता की समाधि लेकर के कि अकाट्य आत्मा जो है ये बिल्कुल असंग है, स्वप्रभ है, ये असंग है, स्वप्रभ है, ये अस्मि की शब्द विद्धोयम समाधि, अस्मि ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं मैं। अब आगे जब निर्विकल्प समाधि में चलना हुआ तो तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि। छोड़ दो सहारा, किसका सहारा छोड़ दे, न स्थूल का सहारा लो, न सूक्ष्म का सहारा लो, न आनंद का सहारा लो, न अस्मि अस्मि अस्मि इस शब्द और वृत्ति का सहारा लो, निर्वस्तु का वृत्ति है। वृत्ति को कैसा बनाओ, तो वृत्ति ऐसी होने दो जिसमें कोई दूसरी चीज न हो। तस्यापि निरोधे माने संप्रज्ञात समाधि में जो आलंबन है उसका भी निरोध करने के बाद जो निर्विषय जो चित्त की दशा है, बोले निर्बीज समाधि, ये वेदांत की दृष्टि से तो निर्बीज नहीं है, परंतु योग दर्शन की दृष्टि से ये निर्बीज है। हाँ, क्योंकि वो तो विवेक करना पड़ता है ना। जैसे योग दर्शन और सांख्य दर्शन का दृष्टा जुदा है, और वेदांत का दृष्टा जो है वो तो अपरिच्छिन्न है, अखंड है, इसी प्रकार सांख्य में और योग में जो निर्बीज दशा मानी गई है उसकी अपेक्षा अद्वैत वेदांत में निर्बीज दशा बिल्कुल विलक्षण मानी गई है। वेदांत में निर्बीज कौन है? तब वेदांत में निर्बीज केवल ब्रह्म है, अद्वितीय जो वस्तु है बीज है अविद्या। अविद्या माने भेद भ्रांति की मां, भेद भ्रांति की जननी। एक होती है भेद भ्रांति और एक होती है अविद्या। तो भेद भ्रांति क्या है? देखो, अपने को ब्रह्म न जानना अज्ञान है, और अपने को जीव जानना, कर्ता भोक्ता जानना भ्रांति है। रस्सी को न जानना अज्ञान है, और रस्सी को सांप या माला या दरार या डंडा समझना भ्रांति है। तो योग दर्शन और सांख्य दर्शन में केवल भ्रांति मानी जाती है, उसी को वे अविद्या कहते हैं। आत्मा में अनात्म बुद्धि जो है, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, और अनात्मा में आत्म बुद्धि, बुद्धि रूप अविद्या को मानते हैं सांख्य और योग में। और बुद्धि के बीज कारण के रूप में, बुद्धियों के बीज कारण अज्ञान के रूप में अविद्या को मानते हैं वेदांत में। तो आत्मा को ब्रह्म जानने से बीज भूता अविद्या का नाश होता है, इसलिए वेदांत सिद्धांत में आत्मा का अद्वितीय ब्रह्म से एकता का जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही बीज को भस्म करता है। और सांख्य और योग दर्शन में आत्मा की असंगता, असंग दृष्टापने का जो ज्ञान है कि द्वैत तो है परंतु उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, या उसका भान नहीं है, समाधि में भान नहीं है, और विवेक काल में संबंध नहीं है, व्यवहार काल में तो संबंध नहीं है, और निरोध काल में भान नहीं है, इतने मात्र को ही योग दर्शन में समाधि बोली जाती है, निर्बीजता बोली जाती है। और वेदांत दर्शन में भले भान होवे हैं, और भले व्यवहार में असंगता बनी रहे, परंतु द्वैत के अस्तित्व के संबंध में जो भ्रांति है, उस भ्रांति की मूलभूत ब्रह्मता का अज्ञान, अविद्या, इस अविद्या का नाश होना वेदांत में जरूरी है। तो अब ये तीसरी समाधि का वर्णन करते हैं, स्वानुभूति रसावेशाद दृश्य शब्दानुपेक्षित हो निर्विकल्प समाधि स्यात् निवात स्थित दीपवत। ये चित्त की एक दशा का वर्णन करते हैं। स्वानुभूति माने आत्मा, और यही परमानंद है, यही परम प्रेमास्पद है। स्व माने सतरूप, अनुभूति माने चिद्रूप, और रस माने आनंद रूप। अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही अभिनिवेश हो जाए। अभिनिवेश होना माने मग्न होना, अभिनिवेश होना माने प्रवेश होना, अपने आनंद पूर्ण स्वरूप में बैठना, अथवा चित्त खाली कर देने पर, जैसे घड़े को खाली कर दो तो उसमें हवा भर जाती है, ऐसे जब चित्त को खाली कर देते हैं तो सर्वत्र विद्यमान सच्चिदानंद घन जो है वो चित्त में भर जाता है। इससे क्या हुआ कि स्वयं परमानंद स्वरूप हैं, इसलिए न बोलने की जरूरत है, न सोचने की जरूरत है, न देखने की जरूरत है। व्यवहार माने सिर्फ दो चीज, आपको ये सार सार बात सुनाता हूं। व्यवहार माने ईंट पत्थर नहीं, व्यवहार माने मकान नहीं, व्यवहार माने नोट नहीं, व्यवहार माने रुपया नहीं, व्यवहार माने ब्याह शादी नहीं, व्यवहार माने मुंह से बोलना और मन से सोचना, इसी को व्यवहार बोलते हैं। अगर तुम मुंह से शुद्ध नहीं बोलते हो तो तुम्हारा व्यवहार अशुद्ध है, और मन में अगर शुद्ध नहीं सोचते हो तो तुम्हारा व्यवहार अशुद्ध है। यदि तुम दुनिया में किसी को भी बुरा समझते हो तो वो बुरा नहीं है, तुम्हारा दिल बुरा है। और यदि दुनिया में तुम किसी को बुरा कहते हो तो वो बुरा नहीं है, तुम्हारी जबान बुरी है। व्यवहार शुद्धि का अर्थ केवल इतना ही है कि हमारा वाग व्यवहार और वृत्ति व्यवहार ये दोनों शुद्ध हो, इसी का नाम व्यवहार शुद्धि है। हमारे महर्षियों ने कुछ कम विचार नहीं किया है इस पर। व्यवहार शब्दोच्चारणम स्फुरण रूपो वा, हमारे महर्षि परिभाषा करते हैं ना, लक्षण बनाते हैं कि मुंह से शब्द का उच्चारण करने ही व्यवहार है और मन में किसी के बारे में सोचने ही व्यवहार है। तो बुरा बुरा सोचोगे और बोलोगे तो तुम्हारा व्यवहार बुरा है, और अच्छा अच्छा सोचोगे और बोलोगे तो तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तुम्हारा दिल भी अच्छा है और जबान भी अच्छी है, सामाजिक व्यवहार भी अच्छा है। और जब तुम बोलना और सोचना दोनों को छोड़ देते हो, न मन में कुछ देखते हो और न कुछ बोलते हो, बस दो चीज छोड़ो, देखिए इसका नाम समाधि है, बोलना और सोचना छूट गया और सच्चिदानंद का हृदय में आविर्भाव हो गया, स्वानुभूति रसादेशात् वो मस्ती आई। अनुभूति माने क्या होता है, अनु माने पीछे और भूति माने होना, जो सबके पीछे हो उसका नाम अनुभूति। जैसे देखो ये किताब है, किताब के पीछे इधर कुछ आगे तो नहीं जाना, किताब किसको दिखती है, आंख को, तो किताब जो है वो अनुभाव्य है और आंख तुम्हारी अनुभूति है, और आंख किसको मालूम पड़ती है, यही तो इस ग्रंथ में बताया गया है। आंख किसको मालूम पड़ती है, आंख के पीछे बैठे हुए मनीराम दोनों आंख को देखते हैं। अरे भाई बड़ा भारी दूरबीन लगा के पीछे बैठे हैं और उसमें देख रहे हैं, कोई धरोखा है उसके पीछे बैठे हैं और देख रहे हैं, तो अनु माने पीछे कौन है, विषय के पीछे बैठकर विषय को कौन देख रहा है, आंख, आंख के पीछे बैठकर आंख को कौन देख रहा है, का मन, का मन के पीछे बैठ करके मन को कौन देख रहा है, का मैं, है ना, और मैं के पीछे बैठ के मन को, मैं को कौन देख रहा है। तो देखो मैं तो कोई देख रहा है, ये भी मैं को ही मालूम पड़ेगा, मैं के पीछे परोक्ष रूप से बैठ करके कोई मैं को देख रहा है, ये भी मैं को ही मालूम पड़ेगा। तो छोटा मैं दिखता है और बड़ा मैं देख रहा है, तो जीव जगत ईश्वर सब दृश्य कोटि में है। और अनुभूति अनुसत्ता अनुदृश्य तुम हो, यही है परमानंद। परमानंद इसमें क्या है, मैं कितनी देर तक तुम्हें समुद्र की और बगीचे की याद रहती, जरा गौर करके देखना, कभी कभी हफ्तों तक ख्याल नहीं होता है कि हमारे घर के नीचे समुद्र है, हफ्तों तक ख्याल ही नहीं होता है, क्योंकि आप तो अपने घर घरौंदे में समुद्र को कहां देखने जाते हैं। तो इसी प्रकार जब आप अपने आत्मा में बैठ जाएंगे तो क्या दृश्य कहां बह रहा है और क्या हो रहा है, ये आत्मा में बैठ जाने के बाद वो बात रहेगी ही नहीं। तो दृश्य और शब्द की उपेक्षा कर दो और सबसे पीछे बैठकर जो सबको निहार रहा है ना, वो तुम्हारी आत्मा है और उसके रस में मग्न हो जाओ, अब होगी समाधि निर्विकल। तो कैसे कि जैसे निवात स्थित दीपवत, जैसे बिना हवा की जगह पर जहां हवा न लगती हो बाहर की, ऐसी जगह पर दिया लगता हो, दिया रखा हो और उसकी लौ बिल्कुल सीधी जलती हो, है तो संस्कार उसमें भी, उसमें भी बत्ती जलती है, उसमें भी स्नेह तेल जलता है, उसमें भी ये जो बिजली होती है ना बिजली, घंटे भर पहले आपने बल्ब जलाया था और घंटे भर बाद आपने देखा वो जो चमक है उसमें बिजली की, वो वही है कि दूसरी है? दूसरी है। अगर वही रहे तो आपको बिल न चुकाना पड़े, बोला अगर वही रहे तो आपको बिल न चुकाना पड़े, बोला हाँ। वो तो खाती है ना, वो अपने ईंधन को खाती जाती है और वहां और मीटर जो उसका लगाया हुआ है वो बढ़ता जाता है, वो बिजली को खाती है तब रोशनी होती है, रोशनी खाती है बिजली को खाती है। तो इसी तरह से ये जो दीपक हृदय में एक चैतन्य का दीपक प्रज्वलित हो रहा है, ये है तो चिदाभास ही, बोला ये बिल्कुल चिदाभास है, परंतु ये देखो कि इसमें जो चिन्ह मात्र वस्तु है वो ज्यों की त्यों है। जानुभूति रजा मेया वनंतानंद विग्रह महदादि जगन माया चित्र भित्यम नमामि ततो। एक अनुभव है, तो कैसा अनुभव है? अनुभव कैसा है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है। अच्छा बोले भाई, अनुभव का जन्म क्यों नहीं हुआ? अच्छा अनुभव का जन्म होगा तो जन्म मालूम पड़ेगा कि नहीं? तो मालूम पड़ेगा, तो किसको मालूम पड़ेगा? जो जन्म से पहले से रहेगा उसी को तो जन्म मालूम पड़ेगा। तो अनुभव का जन्म नहीं हुआ, जन्म का ही जन्म हुआ, अनुभव का जन्म नहीं हुआ। बोले हमें या एक ऐसी ज्योति जल रही है तुम्हारे हृदय में जो आंखों से नहीं देखी जाती, प्रमाणों से नहीं जानी जाती, अमेय है, उसका अंत नहीं है, उसकी आदि नहीं है, वो आनंद है। वो कैसा है? एक शीशा है। कैसा शीशा है कि जिसमें धरती से लेकर के प्रकृति तक सारा दृश्य जिसमें बिना हुए ही दिख रहा हो, ऐसी है वो ज्योति। तो समाधि में प्रशांत वृत्तिकम चित्तम परमानंद दीपकम असंप्रज्ञात नामायम समाधिर्जोगिनाम प्रियः। सारी वृत्तियां शांत हो गई और दिव्य चिन्मयी ज्योति जो है वो देवी प्रमाण हो रही है। यही बात भगवान ने गीता में कही, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता जोगिनो जत चित्तस्य युञ्जतो जोगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता निवातस्थित दीपवत। ये जो देह की उपाधि से परिच्छिन्न सी प्रतीत हो रही है चिन्मय ज्योति, ये चिन्मय ज्योति असल में काल की धारा में नहीं है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, इस पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना में नहीं है, ये ज्ञाता और ज्ञेय की कल्पना के अंतर्भूत नहीं है, ये आज है, ये अनंत है, ये अचल है, ये अद्वितीय है और ये आत्मा है। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। योगी का जो वशीकृत चित्त और जिसका चित्त वशीकृत है ऐसा योगी, योगिनः षष्ठी तस्य जत जतम चित्तम तस्य अथवा जतन चित्तन जस्य तस्य योगिनः, दो प्रकार से इसका अर्थ करते हैं। आओ वो विचार करें, अंत शून्यो वह शून्य, ये जो चिन्मय ज्योति आत्म ज्योति है ये कैसी है, इसके बाहर कुछ नहीं है, न देश न काल न वस्तु, बाहर नहीं है। अच्छा भाई बाहर नहीं है तो इसके भीतर हो, का भीतर भी नहीं है। ये कैसी है, शून्य कुंभैवाम्बरे, जैसे आकाश में कोई खाली घड़ा रखा हो, बाहर भी आकाश भीतर भी आकाश दीवार में भी आकाश, इसी प्रकार चिन्ह मात्र ज्योति में ये कोटि कोटि ब्रह्मांड जो हैं शरीर सहित रखे हुए हैं और असल में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अंत पूर्णो वह पूर्ण पूर्ण कुंभ इवाम्बरे, जैसे कोई घड़ा समुद्र में डाल दे, बाहर भी समुद्र भीतर भी समुद्र, और वो जो दीवार है वो भी समुद्र से ओतप्रोत, एक तरह से जो माटी है वो पानी का ही गिलास है, माटी जो होती है ना माटी वो पानी के सिवाय और कुछ नहीं होती है, पानी के बिना माटी होती ही नहीं है। ये बालू का एक कण जो आप देखते हैं उसमें हजार कण होते हैं, हजार कण इकट्ठे होकर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उसमें पानी है, स्नेह जो है उसमें चिकनाई जो है वही बालू के कण को बालू बनाए हुए है, बिना पानी के माटी हो ही नहीं सकती। तो बिना चिन्मय ज्योति के कोई जड़ता हो ही नहीं सकती। तो समुद्र में घड़े को डाल दिया, बाहर पानी भीतर पानी, और थोड़ा सा विचार करके देखोगे तो घड़े की दीवार भी पानी, और फिर बोले पानी पानी। तो भाव मां भवत ग्राह्य भाव आत्मा, ग्राहक आत्मा च मां भव, तुम दृश्य मत बनो और तुम दृष्टा भी मत बनो, भावना मखिला मैं दृष्टा हूं मैं असंग हूं ये भावना भी मत करो, न तुम दृश्य हो न तुम दृष्टा हो, सारी भावना छोड़ करके जो शेष रह जाता है वो तुम हो। दृष्टि दर्शन दृश्यानी त्यक्त्वा वासनयास हो, दर्शन प्रथमाभ्यासम आत्मानम केवलम भजो, दृष्टा दर्शन दृश्य की जो त्रिपुटी है वासना सहित उसको छोड़ दो, त्रिपुटी की वासना ही मत रखो, ये तीन चीज है, जो तीनों के तीन होने से पहले मौजूद है और तीनों के तीन न रहने पर जो चीज रहती है वही है, ये तीन तो है ही नहीं है, ये कौन है, कई आत्मानम केवलम भजो, ये केवल आत्मा है। ये बताया योग दर्शन में, बताया कि आत्मा को केवल कब कहते हैं, बोले कि पुरुषार्थ शून्य जो गुण है उनके प्रति प्रसर को कैवल्य कहते हैं, योग दर्शन के सूत्र है वो, पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रति प्रसव कैवल्या, कैवल्य क्या है कि जब संसार में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण किसी में प्राप्तव्य बुद्धि न रहे कि हमको पाना है, हमको नींद ही लेना है कहिए भी न रहे, हमको काम ही करना है कहिए भी न रहे, हमको दान करना है भक्ति करना उपासना करनी है ये भी कर्तव्य बुद्धि न रहे, हमको समाधि लगानी है कहिए भी न रहे, माने गुणों की किसी भी अवस्था में जब पुरुषार्थ बुद्धि न रहे, हमको ये धर्म करना है हमको ये धन कमाना है हमको ये भोग करना है हमको ये मोक्ष पाना है, बोला तो ये योग दर्शन में इसको बोलते हैं का हमको धन कमाना है धर्म करना है भोग करना है और मोक्ष पाना है, जब ये चारों वासनाएं अपने चित्त में न हो और गुणानाम प्रतिप्रसवः, प्रतिप्रसव का क्या अर्थ है, जब हम गुणों से कुछ नहीं चाहेंगे ना तो बच्चे नहीं देंगे, हो ये संसार के जो गुण हैं ये बच्चे देते हैं, जब हमको सोने की जरूरत होती है तभी खाट दे देते हैं, जब हमको काम करने की जरूरत होती है तभी मशीन दे देते हैं, जब हमको भोग करने की जरूरत होती है तो ये ब्याह करा देते हैं, और जब हमको मोक्ष पाने की जरूरत होती है तो वृत्ति को सात्विक बना देते हैं। बोले कि जब हमको कुछ पाना नहीं रहता तो गुण कैसे हो जाते हैं? बोले गुणानाम प्रति प्रसव, वो प्रसव के प्रतिकूल हो जाते हैं, माने तब बच्चे नहीं देते हैं, और जब बच्चे नहीं देते हैं तब क्या हो गया? बोले कई वल्य हैं, हाँ पत्नी जो थी उसको तो तलाक दे दिया है, और बच्चे की जरूरत नहीं है, बच्चे की जरूरत नहीं है, पत्नी को तलाक दे दिया, आप पुरुष क्या रहेगा? बोले अकेला रहेगा। तो गुण वैतृष्ण, इसी को एक केवल केवल भाव बोलते हैं, केवल माने अकेला हो, केवल है ना, वह जो है ना बीच में उसको के पहले रखो तो क्या होगा? वह अकेल है ना, हाँ वह अकेल को केवल, बीच में जो वह है उसको पहले रख दिया तो वह अकेल हो गया, वह को वह बोलने लगे और उसको अकेला अकेल बोलने लगे। हाँ केवल माने अकेला, कैवल्य माने अकेलापन, जहां पुरुष बिल्कुल अकेला रहता है उसको कैवल्य, उसको कैवल्य बोलते हैं। तो प्रशांत सर्व संकल्पा या शिलावद अवस्थिति, जागरण निद्रा न जागना है न नींद है, ऐसी समाधि लगती है महाराज। और ये समाधि क्या करती है? अभी तो ये शुरू की बात हुई, इसको दो तरह का कर दिया, एक बाहर एक भीतर, और ये दो का भेद जब मिटेगा तब वस्तु स्थिति होगी, विकल्प है इसमें। बाहर भी ऐसी समाधि होती है और भीतर भी ऐसी समाधि होती है, बाहर होने से तत्पदार्थ प्रधान हो जाती है, भीतर होने से त्वम पदार्थ प्रधान हो जाती है, वस्तुतः प्रत्यक्ष चैतन्य ही रहता है, तो इसलिए असल में ब्रह्म ही वस्तु है, बाहर और भीतर ये नहीं है। ये प्रसंग अब कल सुनाएंगे आपको।